Więcej na radość z życia. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 kwietnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Już ponad 300 ofiar wielkanocnych zamachów na Sri Lance. Twórca Amber Gold i jego obrońca wygłoszą dziś mowy końcowe. Program Leki 75+ poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych, twierdzi NIK. Do 310 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataków na Sri Lance. Dziś w kraju obowiązuje żałoba narodowa. Rozpoczęły się też pogrzeby ofiar. Trwa śledztwo, które ma ustalić, czy grupie radykalnych islamistów pomagały inne międzynarodowe organizacje terrorystyczne. Policja poinformowała o zatrzymaniu 40 osób. Pośród nich jest jeden obywatel Syrii. Nie ma też informacji, żeby wśród ofiar zamachów na Sri Lance byli Polacy, potwierdził dziś w TVP Info wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk. Rośnie liczba ofiar poniedziałkowego trzęsienia ziemi na głównej wyspie Filipin Luzon. Zginęło co najmniej 11 osób, kilkadziesiąt uznaje się za zaginione. Magnituda wstrząsu głównego wynosiła 6,3 stopnia. Od wczoraj odnotowano ponad 400 wstrząsów wtórnych. Trwa przeszukiwanie gruzów 4-piętrowego budynku w miejscowości Porak, położonej w odległości około 100 km na północny wschód od stolicy kraju Manili. Na parterze budynku mieścił się supermarket. Pod gruzami wciąż znajdują się żywi ludzie. Ratownicy mają jednak trudności z przebiciem się przez zwały gruzu. Trzęsienie ziemi o sile 6,3 stopnia w skali Richtera nawiedziło wyspę Luzon około godziny 17 czasu lokalnego w poniedziałek. Wciąż zamknięte pozostaje międzynarodowe lotnisko Clark, położone w dawnej amerykańskiej bazie wojskowej, gdzie w trakcie trzęsienia zerwało się część schodów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Twórca Amber Gold i jego obrońca wygłoszą dziś mowy końcowe. Nieoficjalnie wiadomo, że wnosić będą o uniewinnienie, twierdząc, że spółka była nieudanym biznesem. W gdańskim sądzie okręgowym kolejna rozprawa Marcina i Katarzyny P. Prokuratura zażądała dla obojga oskarżonych kar 25 lat więzienia, grzywien powyżej 100 tysięcy złotych, obowiązku naprawienia szkody w całości i 15-letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Jak mówił w mowie końcowej prokurator Tomasz Janicki, spółka Amber Gold od samego początku istnienia oszukiwała swoich klientów. Prawdziwym profitem były wpłaty osób lokujących kapitał, a piramida ta sprowadzała się do obiecywania uczestnikom zysku, które miały wygenerować rzekomo udane transakcje inwestycyjne. W rzeczywistości były to transakcje o charakterze papierowym. Należy podkreślić, Wysoki Sądzie, że spółka Amber Gold w żadnym momencie swojego istnienia nie posiadała kapitału wystarczającego do zaspokojenia wierzytelności wszystkich swoich klientów. Po majowym weekendzie mowy końcowe wygłoszą Katarzyna P. i jej obrońca. Wyrok w sprawie Amber Gold sąd ma wydać 20 maja. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że program Leki 75+ poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych. W budżetach domowych osób starszych zauważono spadek wydatków na leki, powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Ustalenia kontrolerów pokazują bowiem m.in., że w kieszeniach seniorów zostawały kolejne miliony. Na przykład na koniec 2017 roku było to niemal 490 milionów złotych. Jednak, jak podkreśliła NIK, nie wiadomo, czy tworzenie wykazu darmowych produktów odpowiada w sposób optymalny potrzebom seniorów. Zdaniem Izby w Ministerstwie Zdrowia nie wypracowano systemowego podejścia, które gwarantowałoby jednolity i przejrzysty sposób doboru produktów przysługujących bezpłatnie osobom, które ukończyły 75. rok życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Województwo Świętokrzyskie, Śląsk, Małopolska i Podkarpacie. W tych regionach jest pochmurno, w pozostałej części kraju bezchmurne niebo. W ciągu dnia to się zmieni i przybędzie chmur. Popada na zachodzie i południowym zachodzie. Na termometrach 12 stopni w Zakopanem, 15 w Przemyślu i Jeleniej Górze, 17 w Łodzi, Lublinie i Katowicach, najwięcej w 18 w Szczecinie, Koszalinie, Warszawie, Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Piosenka z adaptacji, polskiej adaptacji Śniadania u Tiffany'ego. To była prawdopodobnie ulubiona rola życia Kaliny Jędrusik, która utożsamiała się z bohaterką Holly Golightly. Adaptację zrobił dla niej specjalnie Stanisław Dygat, a sam autor Śniadania u Tiffany'ego pobłogosławił to przedsięwzięcie z Nowego Jorku. 10 minut po 10. Nasza płyta tygodnia, Agata Karczewska. I'm probably waiting for somebody else, but you're here. You're here. Anytime you want me, just shout my name. I don't mind. I'm yours to take. Pay no attention to my twisted mind. Rebel heart without a cause. It's getting better, I can promise that, at least for now. I'm here to stay. November blue got the best of me. Oh, what a Christmas it will bring. In January I got plans I don't. Making them awfully real. I've heard a lot about Mrs. Wright. Of course she is. It's the easiest part. Your favorite nightmare just come to life. You are fine. Completely fine. Misunderstanding, such a generous word to complain. Stay polite. I didn't mean it in a nick of time. I can't leave you behind. November blue got the best of me. Oh, what a Christmas it will bring. January, I got plans I don't wanna see. 'Cause you're making them awfully real. Does anybody feel so lonely? Why is it so hard to say? I was taught not to be angry. Everybody does. Everybody does. Everybody does. November blue got the best of me. Oh, what a Christmas it will bring. In January I got plans. Nasza dzisiejsza przekornie nazwana płyta tygodnia Agaty Karczewskiej, I'm not good at having fun. 14, prawie 14 minut po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, w poświąteczny wtorek mówi Państwu Monika Małkowska. Może ktoś z Państwa bawił przez tych kilka wielkanocnych dni poza miastem i poczuł atmosferę małej miejscowości i zatęsknił za taką sytuacją na co dzień. Tu wszyscy się znają, nie ma tajemnic, a chyba, że są jakieś ukryte atrakcje. Ale proszę nie myśleć, że dzisiejszym felietonem chcę zaprosić Państwa do miasteczka Twin Peaks i zafundować jakąś makabrę pod powłoką sielskości. Nie. Chcę opowiedzieć o wystawie Leben am Land, czyli o współczesnym życiu wiejskim. Rzecz do oglądania w Wiedniu, w wiedeńskim Kunsthaus Wien. Tam także mieści się Muzeum Hundertwassera. Przyznam, że dawno nie widziałam takiej wystawy, która wydała mi się banalna, jednocześnie odkrywcza. Zobaczyłam egzotykę, która jest tuż za płotem, tylko że mało kto ma ochotę do tego płota podejść. A tu 20 autorów z Europy i Ameryki przypatrzyło się egzystencji w aglomeracjach rzędu -1000 i odkryli świat złożony, każąc zrewidować nasze tęsknoty za wyciszeniem, spowolnieniem, odstresowaniem. Niewielu artystów poświęca uwagę miasteczkom sypialniom. Tam nie tylko diabeł mówi dobranoc, tam każdy zaczyna automatycznie ziewać. Uwerturę do pokazu stanowią zdjęcia wykonane w ciągu ostatnich 2 lat przez niemieckiego fotografa Petera Braunholza. Widoki miasteczek, gdzie uliczki wąskie, domki niewysokie, za to żywe płoty lub parkany piękne, okazałe, zdobne. Kwintesencja tak zwanych współczesnych sypialni. Przekonana, że w kadrach Braunholza widzę tylko niemieckie osiedla, zdziwiłam się, kiedy przeczytałam, że są to sytuacje zarejestrowane w różnych krajach Europy. Jak się okazuje, wszędzie na obrzeżach miast panuje taka sama cisza, podobne nieagresywne, blade kolory, niemal identyczny ład i proporcje. Ale za chwilę na wystawie oglądamy drugą stronę tej uroczej scenerii. Ciężka robota na roli w obejściu, którą tylko w niewielkim stopniu ułatwiły nowoczesne narzędzia. Uświadamia to pokiereszowana dłoń rolnika, sterane, przedwcześnie postarzałe twarze, figury dalekie od ideału lansowanego w mediach. Co ważne, mieszkańcy tych krain tak bliskich, lecz odległych, od wielkomiejskiej ponowoczesności, bronią się przed inwazją zautomatyzowanego cyfrowego świata. I to w radykalny sposób. Najlepszym dowodem seria zdjęć przedstawiających domowej roboty bomby. Uwiecznił je Petros Evstasiasis, który w 2012 roku, kiedy rząd niemiecki usiłował wprowadzić niekorzystne dla społeczeństwa reformy, a ludność wsi i małych miasteczek ruszyła na wojnę z władzą, on wtedy robił fotografie tych domowych bomb. Co się okazało? Handmade wybuchy miały wybuchową moc, a w dodatku twórczy ładunek. Więc wszystkich znużonych miastem zapraszam na wieś. Do Wiednia, do 25 sierpnia. Monika Małkowska. Krótka ścieżka dźwiękowa pamiętnego bardzo lata sprzed 51 lat. A w długi weekend majowy, miejmy nadzieję, ta piosenka będzie w Bieszczadach nieaktualna. Niezwykły festiwal muzyczny, na którym koncerty zaczynają się, uwaga, o 6 rano. Podobno wcisnej ma być pogoda. Wracamy do muzyki Krzysztofa Komedy. Rok 1964, film Jerzego Stefana Stafińskiego, Pingwin. Don't say never more, never more. Don't say I must go, I must go. Don't say I have to, I have to. You know it's not true. It is not true. Say me yes, baby. Yes, baby. archiwalne nagranie zgrane z optycznej ścieżki taśmy filmowej filmu Jerzego Stafińskiego. Teraz Michał Organiński, który przygotowuje dziś przez cały dzień materiały o Krzysztofie Komedzie. Dzień Komedy w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witaj Piotrze. Ja z muzyką komedy nie od tak dawna, bo od 13-14 mniej więcej lat. I chyba przyznasz, że dekadę temu o Krzysztofie Trzcińskim wiedzieliśmy chyba troszkę mniej niż dziś. Dziś wiemy więcej również za sprawą książki Komedy Magdaleny Grzebałkowskiej. Magda przy pracy nad tym tomiskiem korzystała również między innymi z rozmowy Magdaleny Konopki z Krzysztofem Komedą. Rozmowy zarejestrowanej 30 maja 1967 roku. Lwią część tego wywiadu przedstawimy wspólnie z Katarzyną Borowiecką i Mariuszem Gradowskim w Klubie Trójki tuż po godzinie 21. Teraz dwa fragmenty odwołujące się, no właśnie, do lat 60. Przed chwilą wybrzmiał rok 64. Ja proponuję, żebyśmy wrócili do początku tej dekady, do roku 60, czyli czasu, w którym Krzysztof Komeda Trzciński wjechał po raz pierwszy na zachód. No i chciałbym, żeby Państwo zapamiętali ten fragment, ponieważ tuż po 11 przedstawię archiwalną wypowiedź Zofii Komedowej, dotyczącą tego samego zdarzenia, ale widzianego w nieco szerszej perspektywie. Krzysztof Komeda. Na zachód pierwszy raz wyjechałem do Grenoble na Festiwal Młodzieży, gdzie zresztą nie miałem, grałem tam w klubie trochę jazzowym na miejscu, z tym, że tam nie było specjalnie frapujących kontaktów z dobrymi muzykami jazzowymi, ale stamtąd pojechałem do Paryża, gdzie był Polański i robiłem muzykę do krótkiego filmu Gruby i Chudy. Jednocześnie miałem tam nagranie w studio w Paryżu. Rok 1960, pierwszy wyjazd Komedy na zachód. No i skoro jesteśmy na początku lat 60., to warto też nadmienić, że właśnie wtedy Trzcińskiemu zaproponowano napisanie muzyki do baletu, zanim pojawiła się na płycie, a było to także za granicą, bo redaktor odpowiedzialny w polskich nagraniach jakoś nie mógł zrozumieć idei wydania muzyki baletowej właśnie na płycie. No to te kompozycje wykonano na festiwalu Jazz Jamboree. Do fragmentu Etude również przejdziemy po 11. Teraz słowa samego Komedy o tym, jak pracował przy tych kompozycjach i czym różniła się praca nad nimi w porównaniu z pisaniem muzyki do filmu. Jeśli chodzi o konwencjonalny film w porównaniu z muzyką baletową, to na pewno w muzyce baletowej ja mam więcej do powiedzenia. Choćby w tym, co pisałem, cała współpraca polegała na tym, że właściwie nie było libretta. Tylko po prostu ja napisałem utwór, niczym nieograniczony, ograniczony tylko czasem, że powiedzmy były to 4 odcinki muzyczne, gdzieś tam po 4 minuty i to było jedyne ograniczenie dla mnie, a resztę sobie mogłem sam wymyślić i wychodziło to wszystko, co tam było, wychodziło właściwie od muzyki, bo najpierw była muzyka napisana w niczym nie skrępowana, prawda? Ja napisałem i dopiero do tego Gruca zrobił choreograf. Zatem tutaj proces przebiegał zupełnie odwrotnie. Najpierw muzyka, a później choreografia. Do wywiadu z Krzysztofem Komedą wrócimy w Klubie Trójki tuż po godzinie 21. Michał Morgański. Rues et ruelles, chambres livides, portes et portes, des mouches mortes, des bouteilles vides, vides toujours autour de nous, malgré nous. Songes et mensonges, partir ensemble, odeur de menthe, de veines à terre. château de sable vide toujours autour de nous, malgré nous. Ça n'arrive qu'une fois, aujourd'hui ou dans 10 ans, lorsqu'il faudra chercher à nouveau d'autres lieux pour encore les quitter. Je dans le sable, vie militaire, meubles en solde, petites affaires, le trou en terre. Autour de nous, malgré nous, que l'on fuit chaque jour. Chaque jour. Muzyka Krzysztofa Komedy do filmu Start, zrealizowanego przez Jerzego Skolimowskiego w Belgii w roku 1967. O ile mnie pamięć nie myli, to był pierwszy film zrealizowany przez polskiego filmowca na Zachodzie. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczając dni. Lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i krzykiem ciszy kołyszącym jak sam, każdą chwilą niecierpliwą jak ty. Idę, idę drogą zwykłych ludzkich spraw. Idę, ktoś się rodzi i umiera ktoś. Idę, piszę życie, swój rachunek dnia. Idę, nie ominie mnie mój własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. Idę, horyzontu nie dosięgnie wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Idę, choć niepewny, trudny każdy krok. Nie dosięgnie wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma. obok mnie i nie, choć niepewny, trudny każdy krok. Idę, idę dalej, dalej, dalej, dalej, wciąż. Brakuje jeszcze 20 minut. Jeżeli porównamy sobie Deszcz wcisnej i Idę dalej Haliny Frąckowiak ze ścieżką dźwiękową filmu Shaft z tego okresu, to możemy pomyśleć, że byliśmy całkiem na czasie. Damn right. his neck was rubber band. Can you dig it?